قبیلے جرہم کی طرف منتقل ہو گئی. وہی لوگ اس کے متولی رہے. اس کے بعد پھر عمرو بن الخزاعی غالب آ گیا اور اس نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ قبیلے جرہم کو کعبہ سے نکال دیا, مکہ سے نکال دیا. جاتے ہوئے انہوں نے چاہ زمزم کو کاٹ دیا اور ایسا نشان مٹا دیا کہ کسی کو پتا نہیں. 300 سال اور بقول 500 سال یہ لوگ متولی رہے. اس کے بعد اسی ابن کلاب نے جو خاندان قریش کے آدمی تھے اپنے ماموں ابو غفشان سے جن کے عقل میں فطور تھا کعبہ کی تولیے چند روپوں کے بدلے میں بقول ایک مشق شراب کے بدلے میں خرید لی اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قبیلہ خزاعہ کو کعبہ سے مکہ سے باہر کیا اور خاندان قریش کو آہستہ آہستہ اطراف سے لا کر مکے میں آباد کیا. فرماتے ہیں کہ عمرو بن لحی بن قمعاء بن خنبی خزاعہ کا ملک اعلی اور مقبہ. ہشام ابن کربی نے لکھا کہ لحی کا نام ربیعہ ابنوں قم مقا. اس کے رد میں کئی اقوال بے فتل اول و سکون ثانی و فتی ساری اور بے فتل اول و ثانی و ساری و شد المیم المکسورہ و بے فتل اول و شد المیم المکسورہ. یہ قمعاء کی ماں کا نام کا لقب اور اس کا نام لیلیٰ بنت حلوان ہے. یہ الیاس بن مضر کی بیوی تھی. ان کے مرنے پر اتنا غمگین ہوئی کہ اپنی حال اولاد کو چھوڑ کر بھاگی بھاگی سے پیچھے یہ خاص طریقے سے دوڑنے کی وجہ سے اس کا لقب کھنڈک پڑ گیا. یہاں پر یہ کہا گیا ہے عمرو بن لحی بن خنبی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن لحی یہ حضرت یہ قریشی خاندان کا ہے کیونکہ یاسر بن مضر بن نضار بن عاصم بن کی اولاد ہیں. یہ امام بخاری کی تعریف کرتا ہے کہ پاکستانی عرب کی حضرت اسماعیل کی اولاد ابھی کل اشکال کہ عمرو بن لحی کے متعلق مشہور یہ ہے یہ اصل ہے اور خدا کا مرث اعلی خدا سے ان دونوں اقوال میں جوڑ دیتے ہوگا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب قمعاء کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ ابن لحی اس کے مرنے کے بعد اس نے حارثہ ابن عمر سے نکاح کر لیا. یہ وہاں پیدا ہوا تو حارثہ نے اس کو اپنا متبنا بنا لیا. اس صورت میں عمرو بن لحی ولادت و نسب کے اعتبار سے مضری ہے اور تبنی کے اعتبار سے یمانی ہے. اور بعض کی رائے یہ ہے کی جدی و پدری حیثیت سے تو یہ مدری ہے اور مادری اعتبار سے یہ زمانہ ہے. چلیے ابن حارثہ عمرو ابن عامر ماؤسما اور ماؤسما یہ معنی ہے قحطانی. اس کے بعد یہ سمجھ ماؤسما عامر کا لقب نشان قلبی نے اس کی تصریح کی ہے اور یہی قاضی حافظ ابن حجر نے ابن ماؤس لیا. یہ وہ صحیح تو اگر ہم نے آنری ظاہر ابھی نہیں کہا گیا اس سے پہلی حدیث میں اور یہ فرمایا گیا انہوں نے کوئی تنافی نہیں. ابھی ہم پناہ کے مرنے کے بعد شادی کر لی تھی حارثہ ابن عمرو سے اور حارثہ ابن عمرو یہ حارثہ ابن عمرو ابن عامر ہے اور عامر ماؤ خلق ماؤ سما. تو یہاں عمرو کو حارثہ ابن عمرو ابن عامر کی طرف منسوب کیا گیا یا نہیں حارثہ کے دادا کی طرف نسبت کر دی گئی. سب سے پہلے اس میں ڈانڈ چھوڑے چلی اور اسلام ابھی عمان یہاں پر ہے اور بعد میں اس کو مستعفی تھے اسلام کیے صحابہ کے اسلام کی طرح ان کو انداز مبعث کے بعد آئیں گے اور وہ اس کو مناسب ہوگا اور یہاں اسلام اور دیگر کا بات آ رہا چلی بابو قسط زمزم. زمزم کے چاہ کا بھی خاص قصہ جس کی طرف ابھی میں اشارہ کر چکا قبیلہ جرہم نے مکے سے جاتے ہوئے چاہ زمزم کو پاٹ لیا تھا اور وہ 300 سال یا 500 سال نہ پید رہا. ایک دن عبد المطلب نے خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے امینہ کے پاس جاؤ. پھر دوسرے دن اسی انداز کا خواب کے تیسرے دن دیکھا اور ان سے یہ کہا گیا دیکھو جہاں پر کوڑا کباڑ پڑا ہوا اور چینٹیوں کا چھتا غبارِ آسم آ کر غراب آسم آ کر جب وہاں چونچ مارے تو تم اس جگہ کو چھوڑو. اس وقت عبد المطلب کی صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے وہ ان کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور اس کو کھودنا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر میں چاہے زمزم کی پختہ کنارے ظاہر ہو گئے تو عبد المطلب اور ان کے بیٹے نے نعرہ تقدیر بلند کیا سارا خاندان پر اجتماع ہو گیا اور کہنے لگا یہ کہ تمہاں ہمارے دادا کی میراث ہے ہم سب اس میں شریک ہیں. عبد المطلب نے کہا بھائی آپ لوگوں کو تو اس کا پتا بھی نہیں تھا اس اللہ کے کرم سے مجھ کو معلوم ہوا لیکن کون ماننے والا تھا. بالآخر یہ طے ہوا کاہنہ کے پاس چل کر اس کو فیصلہ کرائیں. سب چل پڑے اور جب ریگستان شروع ہوا تو پھر مختلف شرکاتیوں کے پانی ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے حریفوں سے کہا بھی ان کو پانی دو کہنے لگے ہم کیسے ہیں دے دیں ہم کو کچھ ہیں ضرورت مند ہیں. عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہر ایک اپنی قبر کھود لے جو مرے گا اس کو اس کی قبر میں ڈال کے زخم کر دیا جائے گا آخری انسان ایسے ہی پڑا رہ جائے گا. سب کی ضیاء سے ایک آدمی کا ضیاء سن ہے. اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے ہاتھ سے انہیں اونٹ کے پاؤں کے پاس کریدنا شروع کیا. ایک دم سے پانی نکل آیا. عبد المطلب نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا. ان کے ساتھیوں میں زندگی آ گئی ایک دم آ گئے اور سب نے کھودا تھوڑی دیر میں پانی ہی پانی. تو ان کے حریفوں نے یہ کہا جس خدا نے تم کو اس بے آب ہو گیا میدان میں پانی دیا اسی نے مکے میں دیا فیصلہ ہو گیا تم کو کوئی تم سے مناظرات نہیں چلوا سکتے. یہ لوگ مکے آ گئے عبد المطلب کھود کر صاف کر لیا اور اس کے بعد ان کی اولاد نے اس کی تولیت باقی چلی. یعنی سیاست کی نیت سے لے چلے چلیے انسان میں اپنی منزل کو اب تک نہیں پایا چلوں. ان کے پاس جا رہا ہوں چلیے بنالی اگر خوف ہوگا تو میں دیوار کی طرف کو کر ایسے ہو جاؤں گا کوئی اپنی چپل ٹھیک کر رہا ہوں اور آئندہ آ رہا ہے کاننی ہوگی کلما دونوں باتیں کہیں نہیں ہوگی کہیں ایک ہی ہوتے ہیں دوسرا آؤٹ کر لیں گے چلیے. خاندانی بخار کی آبادی پر سے گزرتے ہو کیا ان کے آدمی کو قتل کر دو گے تو تم کو زندہ چھوڑنی ہوگی. ہو جاتے تھے عداوت کی وجہ سے چلیے. حضور کی بیعت سے پہلے عرب پر جہالت اور گھٹاٹوں کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر روزانہ چاہتے ہو تو تم سورہ انعام کی 130 سے زائد آیت پڑھ ڈالو. سنن کے ہی احوال و اعمال ذکر ہیں چلیے. یہ لوگ اپنی اولاد کو جو قتل کرتے تھے کبھی تو اس خوف سے کہ میری بیٹی دوسرے کا فراش نہ ہوئی, کبھی اس خوف سے کہ اپنا تو کھانا پورا ہوتا نہیں ان کو کہاں سے کھلائیں گے, کبھی اس خوف سے کہ کب اپنا تو کسی طرح گزر ہو جاتا ہے ان کو کیسے کھلائیں گے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے آبا اسلام یا آبا جاہلیت کی طرف انتصاب کرتا ہے تو جائے, آبا اسلام کی طرف انتصاب تو جائز ہے. باب کی دونوں حدیثوں سے مسلم نے مسلم ثابت کیا ہے, ایک ابن عمر اور دوسرے ابو ہریرہ کی حدیث دونوں یوسف علیہ السلام کا ان سے ابراہیم تک ذکر کیا گیا ہے اور یہ ان کے آبائے اسلام اور آبائے جاہلیہ کی طرف انتصاب تم سمجھ برات حدیث سے ثابت کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے آبا ظاہر کی طرف انتصاب ابن اسحاق زبیر ابن بکار امام بخاری ابن ذریع تبری وغیرہ کی جائز ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کراہ کے قائل کر اس لیے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن جو حضرات جواب کے قائل ہیں وہ شہرت پر اعتماد کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے آبائے ظاہریت کی طرف انتصاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صرف بیان نسب کے لیے اسی کو بخاری نے بیان کیا ہے اور سارے مجاہدین اسی بنیاد پر انتصاب کو جائز کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے خاندانی اظہار کے لیے. یہ ناجائز ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک وارد ہے اگر کوئی 10-9 آبائے کفر کی طرف نسبت کرتا ہے تفاخر کے لیے تو یہ 10 دن ہے ان کے ساتھ چلیے. وقال ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله. تیز پڑھو، 10 حدیث آ چکی ہے، آپ سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، چلیے. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد المطلب وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا مشعل. درج حضور میں نسبت بیان کی ہے کفار آبادی کی طرف سے، چلیے. وہ بھی قال وقال لنا قبی صدر حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الرسالة تكلم ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا مالك بن مالك راشدهما وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ابن اخت القوم ومالك وموالي القوم منهم وموالي القوم منهم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتایا ہے کہ ابن الاخت بھی کبھی اپنے نانیالی خاندان کی طرف منسوخ ہو جاتا ہے، یہ نسبت جائز ہے. یہ دونوں بھی آبائیں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت حدیث سے ثابت ہے. یہاں مسلم کی جو حدیث پیش کی اس سے جزو اول ثابت ہوتا ہے ابن الاخت القوم میں. جلسانی کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب الفرائض میں، اس کے ہم معنی حدیث آ رہی ہے، اور حافظ ابن حجر نے جو ترجمے کی غرض بیان کی ہے کہ ابن اخت القوم میں ہوں اعتماع ذیل المناصرہ تعاون انہو ذالکا رامہ بن نسبت المیراث ففی نظام. یہ بالکل بے محل تقریر ہے، یہاں کوئی مسئلہ میراث بتانا مقصود نہیں. چلیے، چبانے لگا بندے خدا، رواں پڑھتے وقت نہیں ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في قتل حبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عرف دادا. امام بخاری سے ابرہا شرمی کے قصے کی طرف اشارہ کیا، یہ یمن کا بادشاہ تھا، وہاں ایک خانہ بنا اس کا نام کعبہ رکھا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرتا تھا، لیکن کون مانتا اتفاقاً عرب وہاں گیا ہوا تھا، اس نے وہاں کے دربانوں کو غافل پا کر پیشہ پاخانہ کر دیا. تو ابرہا نے یہ طے کر دیا کہ کعبہ کو اٹھا دے گا، اس کی نیت سے وہ چلا. راستے میں بہت سے لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ سب کی دفتر کو بھی کرتا رہا. بالآخر اپنے پیل پر سوار مکے کے قریب تک آ گیا، وہ پیل آ کر حرم سے باہر بیٹھ گیا، حرم کی طرف نہیں چلتا تھا. بالآخر عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو اس کے لوگوں نے پکڑ لیا، تو عبد المطلب اس سلسلے میں شروع کرنے گئے. یہ بڑے وزیر شکیل سے بادشاہ متاثر ہوا، لیکن انہوں نے اپنی بات رکھی تو اس کو بڑی حقیر بات جان کر اظہار تعجب کیا کہ تم اس بحث کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہو. عبد المطلب نے کہا انہار البیت ربن سے، اس بیت کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. بادشاہ نے حکم دے دیا، عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے مکہ کو، مکہ خالی کر دینے کا حکم کر دیا کہ تیر بابیل کے ذریعے اللہ نے حدشاہ کا کہ اس بادشاہ اور اس کے لشکر کا خاتمہ کرا دیا، جس کو ہم کتاب دستی ہیں اس معلوم بتا چکے ہیں کے لیے کسی کی طرف لفظ قصہ سے مثلا اشارہ کیا حدشاہ کا لقب ہے، اور بات کہتے ہیں خدا ان کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اور بات کہتے ہیں جن سے جی دوسرے پڑھا نہیں گیا کتاب العیدین میں سب سے پہلے یہ لفظ آیا ہے، بے حیائی انتہا کو پہنچی ہے، ایک حرف میں تم کو یاد ہے تمہیں آتا ہے کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے اور پھر تم لوگوں کو اٹک ہوتی ہے، چلی اسی کا نام بغاوت ہے. والنبي صلى الله عليه وسلم متغشى بثوبه فانظر الله ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال دعوا امنا بني ارقد يعني من امنه وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من احب ان لا يصب نصبه اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے نصب کو برا بھلا نہ کہا جائے، وہ خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. امام بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغا غیر اسلام پر تھے لیکن ان کو بلا سبب کسی نفس کی طرف منسوخ نہ کرنا چاہیے، اسی لیے مصنف نے ترجمے کے لفظ کو عام رکھا. یہاں مراد ابو سفیان بن حارث حضرت ہے، جو حضور کے چچا جات بھائی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مخالف کے چلے، کسی خاص خاندانی رب تھا، اور شاید جب کسی کی مذمت پر آتا ہے تو آس پاس کے سب لوگوں کو لپیٹ لیتا ہے، اس لیے یہاں شبہ یہ تھا کہ ہستان جب مذمت کریں گے تو اجداد کی سب کی مذمت ہوگی اور اس کے اجداد کی بھی مذمت ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ ابو بکر سے جا کے میرے نسب کی تلخیص کرا لو، ابو بکر نے تلخیص کر لی تو حضرت حسان نے باپوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا، ماؤں کی طرف کو رخ کر دیا اور اس کی طرف سے مذمت کی، اور فرمایا وَإِنَّ سَلَامَ الْمُجْزِمِينَ آلِ حَاشِمِينَ بَنُ بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ ومن ولدت ابناء ظهرة منهم كرام ولم اقرب يقرب عجائبك المجد. مقصد یہ ہے کہ حضور کی والدہ اور حضور کی دادی تو حرۃ الوصل ہیں، اور تیری ماں اور تیری دادی یہ باندیاں ہیں، تو کیا فخر کرنے آیا؟ چلیے منافے جو داخل چلیے جب حضور کے خاندان اور اس کے لواحق کو بیان کر چکے تو اب آپ کا اس میں گرامی بیان کرتے ہیں، اور ولادت کے بعد نام کا نمبر آتا ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں کوئی حدیث بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس کو تو لائے نہیں، نام کو ذکر کیا اور لفظ اسماء لے آئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، ان میں سب سے مشہور دو نام ہیں اور دونوں قرآن میں وارد ہیں. پہلا نام محمد ہے، یہ قرآن پاک میں چار جگہ وارد ہوا ہے. دو کی طرف بخاری نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں وقول اللہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، یہ سورہ آل عمران میں ہے، یہ سورہ احزاب میں ہے، اور دوسرا ہے وقوله محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار، یہ سورہ فتح میں ہے، اور تیسری آیت آل عمران میں وما محمد الا رسول، اور چوتھی آیت سورہ محمد میں واقع ہے والذین آمنوا بما انزل علی محمد، اور دوسرا نام احمد ہے جو سورہ صف میں آیا ہے اس کی طرف، وقوله من بعد اسمه احمد کہہ کر اشارہ کیا. یہ دونوں اسماء آپ کی ولادت سے پہلے غیر معروف تھے، البتہ جب ولادت سامیہ کا وقت قریب آیا تو بعض لوگوں نے کہانیوں سے سن سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد اس لالچ پر رکھنے کا نام محمد اس لالچ پر رکھنا شروع کیا، شاید وہ بلند اقبال لڑکا ہمارے بیٹا ہو۔ ابن خالوی اور ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ تین آدمیوں، اس نام سے آپ سے پہلے تین آدمی موسوم تھے، محمد ابن احیحا ابن جلا اور محمد ابن حمران، نام میرے دن محمد ابن سفیان ابن مجاشر۔ قاضی آدمی چھ کے نام لکھے، حافظ ابن حضر نے سلسلے میں سب سے زبردست استقصا کیا اور ان کی رائے پندرہ نام ملخص ہو کر نکلتے ہیں، محمد اور احمد کی تشریح کسی جگہ آ چکی ہے روایت کر دی جائے گی۔ چلیے، وہ بھی قال حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثني معاذ بن قال كنا نبي شاب بن محمد بن جبير بن مدين من ام مدين من ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة اسماء، قال محمد و احمد و علي، خمسة اسماء میرے پانچ نام ہیں، روات کا اس میں اختلاف ہے، کوئی یہ لفظ لاتا ہے کوئی نہیں لاتا، ابن حجر اس کے ثبوت کے قائل ہیں، سیوطی علم ثبوت کے قائل ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں جو آپ کے پانچ نام ذکر کیے گئے ہیں اس سے مراد اسماء مشہورہ ہیں، اور معنی یہ ہے کہ اسماء کتب سابقہ میں معروف ہیں، پھر یہ لوگ اہل کیان یہود و نصارہ کیوں نہیں مان لاتے۔ نمبر دو، یا اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، معظم سمجھے جاتے ہیں۔ ابن خطابی نے ابن عباس سے نقل کیا ہر نبی کے دو، کچھ انبیاء ایسے ہیں ان کے دو نام ہیں، ان میں سے عیسیٰ ہے، دوسرا نام ان کا مسیح ہے، اور دوسرے یعقوب ہیں، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور بعض علماء نے پانچ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض نے دس کا تذکرہ کیا ہے، غرض کی مختلف، بعض علماء نے پانچ انبیاء کا تذکرہ کیا، بعض نے کچھ اور کیا، صرف چھ کر دیا، آئینہ بول چھ انبیاء۔ محمد آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کے نام کا نام آپ کی حمد ماضی و مستقبل و حال میں کی گئی، اللہ نے اللہ کے فرشتوں نے انبیاء نے، احمد اگر محمود کے معنی میں ہے تو اس کی یہی توجیہ ہے، اور اگر حامد کے معنی میں تو اس لیے آپ کو احمد کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی کثرت سے حمد کی اور کریں گے۔ وَأَنَا الْمَاهِرُ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں ماہی ہوں جسے اللہ کو کفر مٹا دوں گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْمَيْهِ، اور میرا چوتھا نام حاشر ہے، لوگ میرے قدم پر محشور ہوں گے، یعنی میں آخری نبی ہوں، سب کو میری اقتدا کرنی ہو کرنا ہوگی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کی تفسیر زہری نے کی، الذی یتبع بعده النبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اخرجہ عبدالرزاق۔ آپ کے اس کے علاوہ بھی اسماء ہیں، قاضی ابن عربی نے بعض صوفیہ سے نقل کیا، اللہ کے ہزار نام ہیں، حضور کے بھی ہزار نام ہیں، اور بعض کہتے ہیں آپ کے نام اللہ کے نام میں نام، آپ کے نام میں نام، یہ تقابل مجھ کو نہیں اچھا لگتا، اللہ کے نام کو دیکھو، اس کے بعد یہ سمجھو آپ کے اسماء کو علماء نے مستقل جمع کیا، علامہ تقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول قدیم حضور کے 430 کے قریب اسماء ذکر کیے ہیں، سیوطی نے بھی ایک مستقل رسالے میں آپ کے نام اسماء مبارکہ جمع کیے ہیں جو 500 کی حدود میں پہنچ جاتی ہیں، کثرت اسماء مسمع کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ اسماء کے ختم اور صاف ہوتے ہیں. چلیے پر شیخ الدین نے سلام اشکال کیا، وہ یہ نہیں کہ جو لوگ آپ کو گالی دیتے تھے وہ اسم کے کو سامنے نہیں رکھتے تھے، مسمع کو سامنے رکھتے تھے، تو پھر اگر وہ مزمن کہتے تھے تو گالی تو مقصود تو آپ ہی ہوتے تھے، پھر ان کی گالی کا صرف کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصلا وہ لوگ مسمع کو گالی دیتے تھے وصف مزمن کی وجہ سے، اور حضور اللہ کے ہم مزمن تھے، محمد تھے، اس لیے ان کی گالی آپ کی طرف نہیں سے آتی تھی، آپ کی طرف سے ہٹ جاتی تھی. چلیے تمام خاتم النبیین پاگل ہے، پاگل تیرے نہ زبان قابو میں اس کو قابو میں، باب خاتم النبیین امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترجمہ منعقد کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک یہ کہ آپ کے اسماء خاتم النبیین اور دوسرے یہ کہ آپ سارے انبیاء کے خاتم ہیں. یہاں پر آپ کا خاتم النبیین ہونا قرآن و احادیث متواترہ کے ثابت 130 سے زائد حدیثیں، 150 سے زائد حدیثیں خاتم النبیین کے بعد مبارک میں 30 حدیثیں صحیح ہیں یا جرمن یا باقی صحاح خطہ میں وارد ہوئی ہیں، اور آپ کی وجہ سے نبوت ہر طرح کی ختم ہو گئی، نہ غروبی نبوت باقی ہے اور نہ ہی دلی نبوت باقی ہے. یہ اصطلاحات مسلمۃ پنجاب ایجاد کی تھی، بلکہ نبوت بھی ختم ہو گئی. حضور نے کہیں فرمایا انا خاتم الانبیاء، کبھی فرمایا انا آخر الانبیاء، کبھی فرمایا لا نبی بعدی، اور کبھی کسی طرح سے اس حقیقت واضح فرمایا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اس سے مقصود ہدایت کے خلق ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ بند کیوں کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے لوگوں میں مختلف درجات ہوتے ہیں، بادشاہوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے نبیوں میں درجات کا ایک سلسلہ قائم کیا. پہلے تو علاقائی اور عائلی اور قبائلی نبی بھیجتے رہے، اور پھر عقیل جب دنیا کے پورے عروج کو پہنچ گئی تو اللہ نے چاہا کہ ایسے نبی کو مبعوث فرمائیں جس کی نبوت زمانے مکان کے قیود سے آزاد ہو، وہ ہر زمانے کا نبی ہو اور ہر شخص کے حق میں نبی ہو، اور اس کی حفاظت کا ضابطہ یہ بتا دیا، مقرر کر دیا کہ ان کو ایک ایسا دستور حیات دے دیا جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دینی مسائل کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ ہے قرآن، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن کریم اسی طرح تر و تازہ محفوظ ہے. اس کے برخلاف یہود و نصارہ کی کتابوں میں دنیا بھر کے تغیر واقع ہوئے ہیں. میں نے خود انجیل کے 3 نسخے دیکھے، 1660 کا، دوسرا بات کا، تیسرا بات 1760 کا، دوسرا بات کا، تیسرا بات کا چھپا تھا، اس میں سے تغیرات دکھائے گئے. سليم وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاقمنا واحسنا الا موضع لبنه فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنه يعني اگر یہ عید کی جگہ نہ خالی ہوتی تو یہ محل بڑا مکمل ہوتا. حضور کی تشریف آوری سے قصر نبوت مکمل ہو گیا اور اس کا حسن تام ہو گیا. یہ ترجمہ اسی طرح سے ہم راقب رسول اللہ غلط کہتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کو بیان کرنا ہے اس لیے کہ آپ کی وفات و مدت عمر معلوم ہے, لہذا وفات کے وقت جب ہم مدت عمر کو نکال دیں گے اور پیچھے آ جائیں گے تو آپ کی ولادت بھی معلوم ہو جائے گی. اشکالی ہے اور بخاری کے مقصد ہوتا تو وفات کے بجائے مولود کے ترجمہ لاتے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک ضد بولی گئی اور اس کی دوسری ضد مراد لے لی گئی. فالظاهر ما ذهب اليه الشراح رحمه الله تعالى تعالى وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق قال حدثنا ليث بن كلنا عن ابي شعبة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في الصلاة والسجدين وقال ابن شهاب واخبرني سيد بن المسلم مثله وبالحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بنية النبي صلى الله عليه وسلم علم کسی شخص کے پہچاننے کا نام پھر اعلام کسی مسجد میں ایک اسم دوسرے کنیت جس کے ابتدا میں کنیا اب ہو اور تیسرے لفظ جو کسی مدحزن پر دلالت کرتا ہے. یہاں حضور کی کنیت کو ذکر کرنا ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور اسی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ کنیت رکھنا جائز. ابواب ادب میں امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سم بیسم لا تسم بکنیتی, وہاں بالقصد اسم کنیت کا کے رکھنے کا حکم بتانا مقصود ہے. آپ کی اور کنیت ابو ابراہیم ہو لیکن امام بخاری کی شرط پر اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں, اس سے ذکر نہیں فرمایا. مگر بعض روایات میں جبریل امین نے کہا السلام علیکم با ابراہیم, اس لیے آپ چاہتے تھے کہ انہیں بدل دیں اور شہرت ہو گئی کہ وہ قاسم کو اس لیے تبدیل نہیں چلی. تجلن قویین معتدل الجسم چلی ہو مام تو بھی سمیع و بصری, میں کس لیے اپنے سمع و بصر سے منتفع کیا گیا چلیے میں نہیں منتفع کیا گیا اپنے سمع و بصر سے مگر حضور کی دعا کی وجہ سے. چلیے اس حدیث کا باب کنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے اپنے باب میں شاید سنی دیا ہے کہ بخاری میں اشارہ کیا کرتے حضور بالکش میں بالکنیت تھی, لیکن آپ کا کے نام یا کنی سے پکارا جائے نہیں بلکہ آپ سے اللہ کے اثر پکارا جائے گا. حافظ ابن حجر نے اس کا تکلف قرار دیا ہے مگر واقع یہ ہے کہ اس میں بڑا زبردست نقطہ. چلیے خاتم نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص علامت تھی, گوشت کا ایک ٹکڑا دونوں موڈوں کے بیچ میں پیٹھ کی طرف بائیں طرف کو مائل تھا. یہ ٹکڑا بطور علامت کے رکھا گیا تھا اور کتب سابقہ میں اس کا تذکرہ تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے علامات میں سے ہے اور اس کی صفت کو بتانا چاہتے ہیں. صحیح ہے اس کی صفت مثل ذلی الحجلہ آئی مسلم کی ایک روایت میں بیضت الحمامہ ہے, قانو بیضت الحمامہ ہے, اور ایک روایت میں نظر فیلا خاتم نبوت جمع علیہ السلام کا متعلق تعلیم ہے. یہ تو مسلم ہے. ترمذی کی شمائل میں قبضت الناشیہ ہے اور ایک ضعیف روایت میں نصرت الفاحہ ہے. یہ سب روایت کی تعبیرات ہیں جس کی سمجھ میں دوبارہ بیان کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھتی اور گھٹتی ہو. اس پر کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں, بعض کہتے ہیں صرف ہے صرف پانتل منصور لکھا تھا, لیکن سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں. کہتے بھی ہیں. مشہور یہ ہے کہ اس کے معنی متحری کی گھنٹیاں ہیں. پھر واحد الازرار ہے متحری کی گھنٹیاں حضرہ متحری. امام ترمذی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حضلہ پرندہ کے انڈے, حضلہ چکور, چکور کے انڈے کی طرح. اس پر بعض دوسرے حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ زر انڈے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن شاید امام ترمذی نے دوسری روایت کو مضبوط رکھا ہے. ایک روایت میں رد زل حضلہ, اور رد کہتے ہیں ٹیٹی کے انڈے کو. اسی طرح یہاں پر واقع کلام تشریح ہے. حضرہ تو پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں, پیشانی کی سفیدی کو عرا کہتے ہیں. بظاہر اللہ نے اس کو مجازن حضرہ کہہ دیا. جی رز الحجلہ ابراہیم حمزہ کی روایت میں رز الحجلہ وارد ہوا ہے. آیا ابن عبید اللہ اور ابراہیم حمزہ کی روایتوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں کئی طرح فرق کیا گیا ہے. ابن تین کو فرماتے ہیں ابن عبید اللہ کی روایت میں حجلہ بن ملحا و سکونی دین ہے, اور ابن حمزہ کی روایت میں حجالہ بے فتح ہما ہے. اور ابن دحیا نے نقل کیا ہے کہ پہلی روایت میں حجلہ بے کسر الحا ہے معظم, اور بعضوں نے کہا ہے ابن عبید اللہ کی روایت میں ذر ال ذل ذل حجلا بتقدیم زائل الراء ہے, اور ابراہیم حمزہ کی روایت میں رز ذل حجلا بتقدیم الرائے علی الظاہر. اور اس روایت کی بنیاد پر امام ترمذی کی تفسیر غالباً ہے. عبداللہ الصحیح الراء قبل الظاہر, پاگل ہے تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے تحریف کر کے پڑھتا ہے. چل کر یہاں سے امام بخاری محافظ کو ذکر کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفت یعنی شکل صورت اور اخلاق کے بارے میں وارد ہیں. وغیرہ کی بعض روایات میں نصف اعلی حسن کا حضور کے مشابہ تھا, اور نصف اعلی حسین کا مشابہ بالوں میں سے سفید بال شامل ہو گئے تھے. چلیے اسماعیلی کی روایت میں صدیق اکبر کے دور خلافت میں کھڑے ہو کر انہوں نے مراد پیش کی تو حضرت صدیق نے حضور جواب کو پورا کر دیا. چلیے تتلل انفقت انفقا داڑھی کا بچہ. چلیے کوئی طرح حرف نہ سمجھ میں آتا ہے نہ تجھے کچھ یاد رہتا. چلو چل عثمان ناصبی تھا, حضرت علی کی تنقید کرتا تھا, اس لیے میں اسے بغض رکھتا ہوں. امام احمد بھی اس سے محبت کرتے تھے. آپ کا سنی شیوں کا دشمن. چلیے تم بیزن آپ کے انفقا میں کچھ بال سفید سے تھے. کتنی بار آپ کے سفید تھے؟ 17 تھے 18 تھے یا کتنے تھے؟ مختلف اقوال ہیں. سب سے زیادہ جو عدد آیا ہے وہ ہیثم بن الظاہر کی حدیث میں رائے تو شعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفقت ناصر تھی. حضرت کو 87 شعیب عدد لیکن سند اس کی رہی کہتے ہیں. قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تیری احمد اسمع اسلام علی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المصطفى انا اسمع بن قاضی تقرب قدر ظلم الفواحش والمعاصي والخطايا الزلل اللهم اغفر لنا واغفر لنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت. اما بعد ومن اسمى الجامعين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلوم وعشرنا في ذمته. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن قال بن سعيد بن ابي هلال بن ابي الرحمن قال سمعت ابي مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان سرعه من القول ربا اور مربوع معتدل قد، نہ بہت لمبا نہ بہت قصیر، یہ ٹکڑا اطراد بخاری میں سے ہے اور بہت سے علماء ابن اسیر جذری صاحب مشکا سیوتی وغیرہ نے پوری حدیث نقل کر کے متفق علیہ کر دیا. عبدالحقی شبیری نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جملہ اطراد بخاری میں سے ہے. تم کو ہو کما پال لیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ ربا کی تفسیر ہے. حضور تھے تو معتدل القام لیکن کسی قدر کشیدہ قام تھے، اور لوگوں میں آپ قد کے لحاظ سے ممتاز تھے. بعض علماء کہتے ہیں یہ آپ کا معجزہ، قد تو معتدل لیکن سب میں طویل نظر آتے تھے. لیکن یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک تو حضور کا معتدل القام ہونا ہے، یہ مستقل حقیقت ہے، مگر بعض معتدل مائل بقصر ہوتے ہیں اور بعض معتدل مائل بطول ہوتے ہیں. حضور مائل بطول، اور ایک یہ ہے کہ کسی مجلس میں اگر آپ تشریف فرما ہو یا کسی جماعت میں چل رہے ہوں تو آپ سب سے بلند قامت نظر آتے تھے، کہ آپ کا مانا جاتا اظہر اللہ چمکدار رنگ والے. یہ اس لیے کر دیا کہ بازوں کا رنگ تو ہوتا ہے کھلا ہوا چمکدار، اور بازوں کا دبا ہوا ہوتا ہے اس میں چمک نہیں. بتا دیا کہ آج چمکدار تھے، نئے سب ابھی بلا آدم، اور نہ بالکل سفید تھے جس میں کوئی چمک نہ ہو، اور نہ ہی گندم ہو. یہاں جو گئی جس سے مراد سانولا رنگ، اور جہاں کبھی حدیث میں آپ کے صفت میں گندم گم آیا ہے اس سے مراد وہ رنگ ہے جو گیہوں کا سا ہوتا ہے. اصلا آپ سفید پان گورے چٹے تھے، لیکن دھوپ میں آنا جانا علاقہ گرم اس لیے تیرے مقدس کر گندم گونیت لیے ہوئے تھا. لیس بجادل فقط، آپ کے بعد نہ بالکل مڑے ہوئے حبشہ کے شعور جیسے تھے، والا سبھی اور نہ بالکل سیدھے تھے اگنی کے بعد.